توكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بزرگوں دوستو اس زمین پر جو رحمت بھی آتی ہے اور جو مشکل تکلیف آتی ہے وہ ساری کی ساری انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر رحمتیں آتی ہیں تو انسان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں اور اگر عذاب آتے ہیں تو انسان کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں آپ کے پاس بیٹھیے آ گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روزی جو ہے تو بکریاں پکڑنا پھاڑنا ہے اور آپ کے صحابہ کرام کیسے اعمال ہیں کہ آپ بکریوں کو پکڑنا پھاڑنا ہم نہیں کر سکتے ہیں, تو یہ اگر خود ہی خوشی رضا سے ہماری روزی کے لیے کچھ مقرر کر دیں تو اچھا ہو. اللہ ان کے اعمال ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم جو ہے تو ان کی بکریوں کو نہیں پھاڑ سکتے. تو آپ نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ بیڑیوں کو اوپر جو ہے یہ بات کہنے کے لیے آیا ہوا ہے, تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالی ہوئی بکریاں ہم کیسے اپنے حسن کو دے دیا کریں گے. تو آخر ہم فیصلہ یہ ہوا کہ آپ اپنی حفاظت کر کے رہا کریں گے, اپنی کوشش کریں گے تو جو بھی کامیاب ہو. لیکن اعمال کتنے اثرات ہو گئے کہ ان اعمال کے اثرات کی وجہ سے بیڑیے بکریے میں نہیں پھاڑ رہے. حضرت عمر بن العزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے, 2.5 سال خلیفہ رہے ہیں اور ایک دفعہ جنگل میں بیڑیا بکریاں چلا رہا تھا, بیڑیا آیا اس بکری کو پکڑا پھاڑا کھا لیا اور یہ گڈریا رویا, بکریوں کو پالنے والا آدمی تھا سنبھالنے والا, یہ گڈریا رویا. باقی نے کہا کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے, اتنی بکریاں ہماری ہے ایک پاس بھی بیڑیا کھا لیتا ہے, اس پر کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا میں بکری کے ضائع ہونے پر نہیں رو رہا ہوں, عمر بن العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوگی. تجھے کیسا پتا چلا؟ تو ہم نے کہا جب تک وہ زندہ تھے بیڑیا بکری کو نہیں کھا سکتا تھا, اب جو بیڑیا نے بکری کو کھا لیا تو مجھے اس کا اندازہ ہوا ہے کہ ان کی وفات ہو گئی. معلومات کرائی گئی تو پتا چلا کہ عمر بن العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی. تو یہ فنایت اللہ والے بزرگ تھے جن کی بیاہ شادی کی خواہش ساری ایسا مجاہدہ کیا تھا کہ باطن سے ساری چاہتے خواہشیں ختم ہو گئی تھی اور اتنی بڑی مملکت تھی, کوئی 70,000 بڑوں امیر کی حکومت ہے بنی امیہ کی, 70,000 یہ ان کی جو ہے بنی عباس کی 80,00,000 بڑوں امیر ہے ابن رشید کی, ان کی اس سے پہلے کیا کہ یہ کوئی 70,00,000 کے قریب ہے, 70,00,000 بڑوں امیر پر ان کی حکومت تھی, اتنی بڑی مملکت تھی تو ان کے خزانے مال دولتیں اس کا نظر لگائی. اس حال میں ان سے پہلے جو خلیفہ تھا اس سے بہت ظلم ہو گئے تھے, بہت آدمی قتل ہو گئے تھے, موت کے بعد ڈر رہا تھا کہ میرا کیا ہوگا. علماء نے کہا کہ اپنے باغ عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ بنا لو تو تمہاری نجات کی امید ہے. تو اس کے دوسرا جو اس کا بیٹا ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ میرے اس وقت کسی اور کا نام نہ لکھے, میرا نام لکھ لیں. عمر بن عبد العزیز کوشش کر رہے ہیں کہ میرا نام نہ لکھا جائے خلیفہ بنانے کے لیے. اور سلمان بن عبد الملک کی جو وصیت کھولی گئی تو اس میں لکھا تھا کہ میرے بعد عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہوں گے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. آخر میں خواب میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم زیارت ہوئی, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں, اور آپ نے اشارہ فرمایا کہ ان کی طرح حکومت کرنا. مگر جا کے تم نے کہا تو امر اور حکم ہو گیا ہے. پھر جو اعلان کیا کہ لوگوں میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک کہ میری بیعت عمومی نہ ہو, سارے لوگ اس بات کے اقرار نہ کریں کھڑے ہوئے کہ ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں, جیسے کہ خلیفہ راشدہ کا خلیفہ راشد کا طریقہ ہوتا ہے. خلیفہ راشد جو ہے وہ خواص کے متعین کرنے سے, نامینیشن سے اس کا نام آتا ہے, اور عوام کی اکثریت کی بیعت عمومی سے اس کی خلافت نافذ ہوتی ہے. یہ دو شرطیں نہ ہوں تو نیب بادشاہ ہو سکتا ہے, خلیفہ راشد نہیں ہو سکتا. خلیفہ بنائے گئے, جب خلیفہ بنائے تو سارا مال دولت جائیداد سب واپس کر دی. بیوی سے کہا جو ضرورات ہیں اس کو بھی واپس کرو. میں نے کہا میں رہنا چاہتی ہوں تو ان زیورات کو واپس کر دو, اور اگر ان زیورات کو رکھنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ نہیں دے سکتی. اور انہوں نے کہا کہ میں سب چیزوں کو واپس کرتی ہوں, سب چیزیں واپس کی. اور کوئی بھی گھر پر ایسے حالات آئے کہ پیاز کے ساتھ روٹی کھا لیتے تھے, مسور کی دال ابال کر روٹی کھا لیتے تھے, سوکھی روٹی کھا لیتے تھے. ایک دفعہ ایک عورت کو امداد لینے کے لیے آئی, اسے دیکھا گھر پر جس جگہ یہ لگ رہے ہیں وہ کچے کمرے ہیں مٹی کے بنے ہوئے, کیونکہ قلعے کے اندر میں نے اپنے لیے جگہ اپنی تو حکم تھا کہ خلیف ان دو خلفاء راشدین کی طرف حکومت کرنی ہے, کچے کمرے بنائے. تو ایک دیوار بن گئی تھی بارش میں, تو ایک آدمی کیچڑ بنایا ہوا ہے دیوار بنا رہا ہے, تو وہ آدمی جو ہے تو بادشاہ سلامت کی وہ خلیفہ کی دو بیوی کی طرف دیکھ رہا ہے. تو سوال کرنے لگا پائی, اس نے کہا کہ یہ کہ بی بی جی یہ تو مزدور آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دراصل میرا خامن عمر بن عبد العزیز یہی ہے, میرا خامن عمر بن عبد العزیز یہی ہے. پھر انہوں نے اہلیہ سے کہا کہ مجاہدہ میرا ایسا ہو گیا ہے کہ میری خواہش ختم ہو گئی عورت کی, تو اس لیے آپ اگر میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو آپ کو مجھ پر کوئی حق نہیں رہا, رہنا چاہتی ہو رہیں چاہتی ہو تو طلاق لے لیں مجھ سے. تم نے کہا کہ میں آپ کے پاس ہی رہوں گی. ڈھائی سال اس کے جنازے کی نوبت نہیں آئی. جب اس پناہ کلی والا فقیر تخت شاہی پر ہوتا ہے تو بھیڑیا بکری کو نہیں کھا سکتا, اتنا مناتا ہے. مسلمان کی میری کردان درشن شاہی فقیری کردان, مسلمان کی میری کردان درشن شاہی فقیری کردان. ہوتے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں ایسے ہی فساد بھی جو آتا ہے تو وہ بھی اعمال کی وجہ سے آتا ہے. اس وقت اعمال خراب ہوتے ہیں. ہم نے بزرگوں نے سنا تھا کہ جس وقت اتنی بے پردگی ہو جائے کہ مسلمان اگر اسکرٹ پہن کر پھرے, اسکرٹ آدھا جنگ ہے, جس طرح فلسطین میں پہنتی تھی عورتیں, کابل میں پہنتی تھی عورتیں, عراق میں پہنتی تھی, تو اس جگہ پر تو ایسا آزاد آتا ہے کہ خون گرتا ہے, کافر غالب آتا ہے اور کچھ تو خون ہوتا ہے. واقعی ہم نے فلسطین کا دیکھا اور عراق کا دیکھا اور افغانستان کا دیکھا. تو اس لیے ہم لوگوں نے کہا ہوا ہے جس جگہ سے حالات ہو جائے اس جگہ اگر تم اس کو روک سکتے ہو اور بھی کر سکتے تو رہو, ورنہ وہاں سے جلد کر کے چلے جاؤ, کیونکہ اس جگہ لاب آئے گا, چلو کچھ تو خون ہوگا, آدمی کی لاشیں گریں گی اور اس جگہ آنند نہیں ہوگا. ظہر فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, تو خشکی تری پر جہاں بھی فساد ظاہر ہوتا ہے انسانوں کے اپنے ہاتھوں کو کمایا ہوا ہوتا ہے. اب اعمال کیسے درست ہوں؟ اعمال کب درست ہوں گے؟ جب کہ علم وجود میں آئے گا. علم کیسے وجود میں آئے؟ اس کے لیے مدارس ہوں گے. تو اس لیے مسجدیں اور مدرسے جو ہیں یہ علاقوں کے لیے رحمت کے دروازے ہیں کہ علاقوں پر آنے والے عذاب آگے جو مدارس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ٹل جاتے ہیں. یہ بلکوٹ کا زلزلہ آیا تھا یاد ہے 68 میں آیا تھا, 2008 میں آیا تھا رمضان میں نے زلزلہ آیا تھا. تو اس میں بڑا مدرسہ ہے بالاکوٹ میں, تو ہمارے وہ رشتے دار انہیں کا مدرسہ ہے یہ. اور وہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن میں جمعہ پڑھانے کے لیے آیا تو ایک آدمی آیا, اس نے کہا قاضی صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک فرشتہ اس پہاڑ پر ہے بالاکوٹ ایک اس پر, تو اس پر اس کو آواز دیتا ہے کہ دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس آبادی کو ختم کریں. تو دوسرا فرشتہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پر مدارس ہے. تو اس نے آ کر یہ قاضی صاحب کو خواب سنایا, اس نے جمعے کی تبدیل میں لوگوں سے کہا کہ میں نے خواب سے لوگ مذاق اڑا کر قاضی صاحب کو پھر خواب آنے شروع ہوں گے. اللہ کی خیال رمضان کا مہینہ آیا, مدارس بند ہوئے اور ضرورت کا عذاب آیا. تو یہ علاقوں کی جو رحمتیں ہوتی ہیں, ہم مدارس کو چلا دیتے ہیں بڑا ہمیں خیال ہوتا ہے کہ ہم مدارس کو چلا رہے ہیں, میرے بھائی مدارس کو ہم نہیں چلا رہے ہیں, مدارس ہمیں چلا رہے ہیں, مدارس ہمیں چلا رہے ہیں. آپ کے کوار کے پرادار میں سے یہ ہمارے آپ کی خانقاہ کے لیے چندہ دینے کے لیے آیا. تو میں نے کہا ہماری شرائط ہے ہم اس کے بغیر چندہ لے جا رہے ہیں, بیعت نہ ہو اور ہم سلسلے میں نہ آئے ہوئے ہو, اس کا چندہ نہیں لیتے, ہم اپنے ساتھ لوگوں کا چندہ لیتے ہیں, کسی کو نہیں لیتے ہیں. وہ بڑی خوشامد کر رہا ہے, بڑی منتیں کر رہا ہے اور میں اس کو نہ کر رہا ہوں. وہ بیٹا میرا کہتا ہے کہ ابھی وہ اتنی اسٹارجی کی اس کو ڈان ٹپٹ کر رہے تھے اور اتنی آدمی کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ خاندانی آدمی ہے, اس کو پتا ہے کہ ان جگہوں پر لوگ خرچہ کرتے ہیں تو اس کی کتنی برکت آتی ہے, تو اس کی منتیں کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ چندہ لے لیں, اب اتنی آدمی جو ہے آدمی کر رہا ہے اس کا چندہ لے لیں. تو سچ بات یہ ہے کہ ان کی برکتوں سے ہمارے چیزیں چل رہی ہیں, ہمارے کاروبار, ہماری دنیا کے سلسلے سارے ان کی برکت سے چل رہے ہیں. تو اس لیے جتنی خدمت ہو سکتی ہے مدارس کی کرتے رہنا, جانی لحاظ سے, مالی لحاظ سے, دعا کی شکل میں اپنے بچوں کو داخل کر کے علم کے لیے, تعلیم کے لیے ہیں. اور مدارس والے جو ہیں تو یہ اللہ کی ذات پر نگاہ رکھیں اور اس بات کی نیت کریں کہ ہم جو ہے تو اپنی ذات کے لیے, تو ہم اگر بھوک سے مر جائیں تو ہم کسی کے آگے ساتھ دست سوال نہیں دراز کریں گے, لیکن مدارس کے لیے پوری کوشش کر کے ان کے چلانے کی ہم کوشش کریں گے. ٹھیک ہے نا جی, جب تک انشاءاللہ رہیں گے. آج پاکستان میں دینی آلات ہیں, برکتیں ہیں, اور یہاں تک کہ آپ سعودی عرب تک جائیں, سعودی عرب میں جائیں نماز بھی مسجد بند, بس کوئی بیٹھ نہیں دیتا, مدرسہ سرکاری ہے, کوئی مولوی کو تقریر کر ہی نہیں سکتا, لیکن یہ تقریر آتی ہے اس کو بولتا ہے اور تقریر کرتا ہے کوئی تاثیر ہی نہیں ہوتی. اس میں یہ تین اس میں جماعت چلی گئی, وہاں کمر کمشنر کی حکومت تھی, داریوں کی حکومت تھی, تو لوگوں کو روکتے تھے اور کہتے ہیں کہ پاس نہ جاؤ, ان کی بات نہ سنو. تو لوگ پھر بھی گئے, جوڑ کر جوڑ گڑا گڑ لوگ آتے تھے. تو کیا تم کیا ہے, تم نے کہا کہ بات میں تاثیر رکھ دی جاتے ہیں, یہاں تو حق بولنے نہیں دیتے, اپنے لما کو تو بولنے نہیں دیتے, ان کی بات میں زبان میں تاثیر ہے, بات میں تاثیر ہے, آپ کیسے روک سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر فضل و کرم ہے کہ مدارس کا سلسلہ پاکستان کے لیے بہت بڑی رحمت ہے, بہت بڑی رحمت ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں نصیب فرمائی ہے. اس کے لیے ہمیں جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور مدارس کی مدد کا جانی مدد ہے, مالی مدد ہے, اپنے بچوں کو داخل کرنا ہے جی, ان سارے چیزوں میں خوب کوشش کرتے رہے. اس دن جو ہے تو وہ میں ہمارا ایک ادارہ ہے جس کا خون کاتی ہوگا, مفت خون ہم دیتے ہیں, جو مریض بھی ہو وہاں پر اس کا آئے اس کو دیتے ہیں. تو اس کی گاڑی, پہلی گاڑی پانی ہوگی اس کو بدلا ہوا, دوسری جگہ دے رہے تھے, تو اس کے لیے مختلف ساتھی نے اپنے آپ کے چلے دیے تھے. ساتھی سے کہا کہ میں شرم آ رہی ہے, مجھے ڈاکٹر صاحب نے 1000 روپئے لے کر آیا ہوں. میں نے کہا کہ آپ 1000 روپئے بھی بچ لیتے, 1 روپئے بھی لیتے, آپ لاسٹ ہو گئے تو بھی بڑی چیز ہے, اس پر شرمندگی بھی ہونی چاہیے. کہ مطلب کبوت کا چندہ تھا غزوہ تبوک کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 5 کروڑ چندہ دیا ہے, اور انہوں نے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے 4.5 کروڑ دیا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 3 کروڑ دیا ہے. اور اس میں ایک صحابی آئے, ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی چھوٹی سی تھیلی ہے, اس میں ہے کوئی 1 سا کھجور ہے. کتنے ہوئے سال ہے؟ 3.5 کلو ہوگی, 3.5 کلو ایک سا ہوتا ہے. تو میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کل کا دن پورا دن مزدوری کی ہے اور 2 سا ملے تھے, 1 میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑا اور 1 سا چندے میں نے کرایا, 3.5 کلو کھجور. آپ نے فرمایا کہ اس کے 3.5 کلو کو سارے گھر کے اوپر بکھیرو, کیونکہ یہ برکت والا چندہ ہے جو آدمی مزدوری کر کے اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے پھر یہ چندہ لے کر آیا. سبحان اللہ. اپنی آمدنی میں سے 1 روپیہ بھی اگر آپ باہر نکال کے مدارس کی مدد کریں گے تو اس کی برکت پھر آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی نیت کریں سارے ساتھ. شروع کرتے ہیں پھر منی, پھر دعا کرتے ہیں. ماشاءاللہ.